वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रमेत गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचालूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। वर्षे विभूषित करीताबिंबराधरोषात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमोस्तु परमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु चरण कमली सज्जनों, मनुष्य का जीवन है, इसका जो समय है, थोड़ा भी भगवान में लग जाए तो वो सार्थक हो जाएगा। नहीं सो सज्जनों, खादते मोदते नित्यम सुन का शुकर कर तेसा मेसा को विशेष होती वृत्ति रही शांतता। अगर भगवान में नहीं लगा तो कहते हैं खादते मोदते नित्य खाना पीना करते सोना करते आराम करते हैं। सुन कर शुकर कर कुत्ता सुअर और गधा ये जैसे खाना पीना करते वैसे खाने पीने में समय गया था तेसा मेसा को विशेष होती तो उनमें और मनुष्य में क्या फर्क आया। खाना पीना कर दिया सो गया आराम कर लिया अपने लड़ाई झगड़ा कर लिया आराम कर लिया। बस मानव जन्म तभी सफल होता है जब ये भगवान की तरफ लगे। इसमें भगवान ने बहुत वृक्षा दी है जिसमें एक वृक्ष का ये है कि ये भगवान को मेरा कह सकता है और योनियों में ये ताकत नहीं है। संसार के भोगों को पदार्थों को संग्रह को कुटुंबियों को तो अपना कह सकता है परंतु भगवान मेरे ये कहने की ताकत और अधिकार इस मनुष्य को है। तो ये अगर यह मौका चूक गए तो और जो मौका नहीं है। देवादिक योनियों में भी ये चीज नहीं है। भूत प्रेत पिशाच में मनुष्य 14,00,000 योनि में नरकों में स्वर्ग में कहीं भी ऐसा मौका नहीं है जैसा इस मानव शरीर में है। और भगवान का दिया हुआ है मौका। भगवान मेरे है निहाल हो जाएगा निहाल। ये सुख चाहता है शांति चाहता है आनंद चाहता है ये सब चाहनाएं मिलती है परमात्मा के शरण होने से और जगह सज्जनों मिलेगी नहीं। सच्ची पूछो अनंत ब्रह्मांडों में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको आप मेरी कह सकते हो। अपना स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर को लेकर अनंत ब्रह्मांडों में जितनी चीजें हैं उनको आप अपनी नहीं कह सकते और अपने लिए नहीं है। अपनी नहीं है अपने लिए नहीं है। एक भगवान ही अपने है और अपने लिए है। बहम आता है बहम कि हमारे लिए हो जाएगा तो हमारे लिए कब दिखता है कि जब ये शरीर है शरीर को मैं मान लेता है तब संसार की चीज अपनी दिखती है। नहीं तो अपनी चीज कोई है ही नहीं, हुई नहीं, होगी नहीं, कोई हो सकते नहीं। शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है, बिल्कुल पक्की सच्ची बात है। यह जितने शरीर आदि सामग्री है ये सब संसार की है, ये विभाग है। आप परमात्मा के हैं, आपको मिली हुई चीजें जो संसार की है वो अपनी नहीं है। ये अपना मान लेने से ही धोखा होता है, बड़ा भाई धोखा होगा, दुख पाना पड़ेगा। जिनको मेरा मेरा कहते हैं वो एक भी मेरी चीज हो ही नहीं, केस देती है, धूल के दाने जितनी भी अपनी चीज नहीं है, है ही नहीं। इसकी आशा रखना है, महान धोखा करना है। आशा है परमम दुखम, दुख नहीं परम दुख है संसार की आशा, और नैराश्यम परमम सुखम, ये विभाग अलग है। शरीरों का संसार का ये विभाग अलग है। आप परा प्रकृति है, आपका संबंध भगवान के साथ है, आपके शरीर का साथ संसार के साथ है। संसार और शरीर दो नहीं हो सकते, तो आप और भगवान भी दो नहीं हो सकते। परंतु जब तक संसार शरीर को अपना मानते हो तब तक परमात्मा को अपना मान सकते नहीं। कह दो भेषण कर दो, भजन करो, जप करो, कीर्तन करो, सब ठीक है, परंतु असली भगवान को अपना नहीं मान सकता। यह संसार की चीज लेकर के और प्रकृति स्थानी कर सती अपनी तरफ खींचता है। मन सृष्टा ने दिया नहीं प्रकृति स्थानी, ये प्रकृति में नहीं हुई, आपकी चीज नहीं है, आपके केवल परमात्मा है और आपके लिए परमात्मा है और आपके लिए कोई चीज नहीं है। आप जितने संसार की चीज को अपनी मान लेते हो वो अपनी मानने के बाद में संसार अपनी चीज दिखती है। मानो शरीर को अपना मान लिया, इस वास्ते संसार अपने लिए होता है। संसार की चीज मानिए, उसके लिए संसार है, संसार है आपके लिए नहीं है। ये विभाग अलग है, अपरा प्रकृति का विभाग अलग है। आप परा प्रकृति है, परमात्मा के साथ आप एक है, और किसी के साथ आप हो नहीं सकते, रह नहीं सकते, कभी सुख पा नहीं सकते, कभी कुछ मिल सकता नहीं, धोखे के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। और परमात्मा के यहाँ सब कुछ मिल जाएगा। बड़ी विचित्र बात है, संसार को सबको अपना मिले तो कुछ नहीं मिलेगा, और परमात्मा को अपना मिले तो संसार आपकी गर्ज करेगा। आपको गर्ज किसी की नहीं रहेगी, किंचित मात्र भी, संसार आपकी गर्ज करेगा। परंतु आप भगवान तरफ लग जाए, केवल भगवान की तरफ, और संसार की गर्ज नहीं। संसार गर्ज करे तो हमें मतलब नहीं, न करे तो हमें मतलब नहीं। परंतु संसार की चीज चाहते हो, इस बात से कहा जाए कि एक भगवान को अपना मान लो, संसार की चीज आपके पीछे पड़ेगी। जिन रुपयों के मिलने से आप अपनी मुसाफरी सफल समझते हैं, वे रुपये भगवान की तरफ लगने से रुपये सफल होते हैं। ये कोई काम की चीज नहीं है, केवल भगवान अपने हैं। ममई वांश, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, शायद सुख राशि, सो माया बस भयो गुसाई। ये शरीर है, संसार है, ये माया है। मैं और मोर दूर गई माया, ये मैं मेरी की देवड़ी गर्भदी संसार। इस वास्ते जितना भगवान में समय लग जाए सार्थक हो जाएगा, आपका शरीर सार्थक हो जाएगा, आपकी विद्या बुद्धि योग्यता बल आदि सब सार्थक हो जाएगा। और भगवान की तरफ नहीं लगे तो कोई काम की नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल फालतू। तेषाम येषाम को विशेष होती, पशु पक्षी है, गधा कुत्ता सूर आदि है, इन मेरे पर क्या फर्क है। जीवत जैसे प्रेत भजन बिन जीवत जैसे प्रेत, राम जीरो सुमरण नहीं करता, राम दास वे जीव जगत में मुर्दा सा फिरता, मुर्दा मुर्दा मुर्दा फिरता मुर्दा, प्राण आएगा तो भगवान की समझे प्राण आ जाएगा, भगवान को याद किया निहाल जाओ। इस वास्ते भाई अपना जो समय भगवान में लग जाए वो सार्थक है, इसे लग जाए सब सार्थक हो जाएगी, नहीं तो बिल्कुल कोई काम की चीज नहीं है। काम की तो नहीं है परंतु फंसाने वाली हो जाएगी, आप वो धोखा देने वाली चीज हो जाएगी, किसी को अपना मानो तो वह धोखा खाओगे। संतों ने कह दिया चाक चाक सब छाड़िया माया रस खारा हो, हमने देख लिया भाई सभी नाम सुधारस पी लिया सिर्फ बारम्बार, भगवान का नाम है, भगवान की लीला है, भगवान का धाम है, भगवान के गुण है, भगवान की महत्व है, भगवान के पद है, भगवान की सब आते ही आप सब ठीक हो जाएंगे, और भगवान ही विमुख होते कुछ नहीं, सम्मील नहीं नया और नहीं किंच दस्त। इस वासी सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ रात दिन, संसार का काम करो वो संसार का नाम अगर भगवान का मानो, आपका संसार का काम सब भगवान का हो जाएगा। यत करोश यदनाश यद जोहोश दयाश यद तपस्या से कौन देगा तत्कोश मदर सब भगवान का प्रकट हो। भागवत में भागवत की टीका देखिए, एक नाथ जी महाराज एक नाथ ही भागवत एकादश स्कंद पर, उसमें कहा कि कूड़ा कट कर घर का फूस कचरा पार फेंको और वो अर्पण करो तो भक्ति हो जाए। विचित्र बात लगी, फागुन का गीत गाओ और भगवान अपने को भजन हो जाए, चोर डाकू से भागो और वो भगवान याद करो तो वो भजन हो जाए, मानो भगवान का संबंध होते ही वो दिव्य हो जाएगी। सभी जैसे कोला जैसा काली चीज अग्नि में रखो तो चमक उठेगा और अग्नि से हल हुआ कोयला हो जाएगा, जग जगता हुआ सीरा खीरा खूब जोर से झपझपाता हुआ ऐसे लकीर निकलो काली निकलेगी, वो लकीर होती अलग होगी और काली होगी, इसमें जितना अलग है काला हो गया, इसमें चमक उठेगा। तो भगवान के साथ संबंध जोड़ते ही सब दिव्य हो जाएगी, जन्म कर्म से वे दिव्यम, तो जन्म दिव्य मत होने कर्म दिव्य हो जाएगा, अलौकिकता आ जाएगी, विलक्षणता आ जाएगी। ये लोकल चिंतन दानिशा भगवान ने गीता में कर्म योग और सांख योग दो दिशा को लोक इसमें दो लोक लोकों में देख रहा है, बाद में पुरुष हो लोक क्षर से अक्षर जड़ चेतन उत्तम पुरुष हो तो अन्य परमात्मा की दारित्र वो अन्य है मतलब अलौकिक है, लोक में बैठे हुए अलौकिक हो जाओ आप, लोक में रहते हुए लोक में नहीं रहते हो। एक संत बैठे थे एक सज्जन गया कि बाबा जी अकेले कैसे बैठे हो, कि भाई तेरे आने से अकेला हो गया, नहीं तो अकेला नहीं था, मैं तो अकेला था, तेरे आते ही अकेला हो गया अकेला हो गया तो अकेले ही थे, दूसरा जो माना वो अलग हो गया, बस दूसरा दूसरा मानते ही अलग हो गया भगवान से, अन्य मत्ता पड़ते नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, मेरे सिवाय कोई किंचित बात भी अलग नहीं है, यद ज्ञातवा नहीं भूय अन्य ज्ञातम नाम शिष्य किंचित बात भी अवशेष नहीं रहेगा। तो जहां भगवान का संबंध हुआ सब मंगल ही मंगल है, और उससे विमुख हुआ बस विमुख ही विमुख है। तो सज्जनों जितना भगवान में मन लग जाए, पानी लग जाए, आपका चिंतन लग जाए, मन लग जाए, शरीर लग जाए उपहार में, भगवान के लिए भगवान की तरफ निहाल जाओ, सीधी सरल बात है, इसमें कोई मनाही नहीं है, कोई चतुराई की जरूरत नहीं है, इसमें कोई विद्या अध्ययन की आवश्यकता नहीं है, कोई योग्यता की आवश्यकता नहीं है, है जैसे कि तैसे हम भगवान के बाद, कितनी बढ़िया बात है। भगवान की तरफ चलने के लिए आप मनुष्य मात्र स्वतंत्र है, भगवान की तरफ चलना स्वतंत्र है। संसार की ही चीजें इकट्ठी कर लेना, भोग लेना आज की बात नहीं है, परंतु भगवान की तरफ चलने में सर्व स्वतंत्र है। सर्वोपरि पद मिलेगा, सर्वोपरि या मान अर्थ उत्पाने सर्वतः संप्रोदो तावान सर्वेशु वेदेशु ब्राह्मण से विजानत। एक परमात्मा की तरफ जो सब कुछ पूर्ण हो जाएगा, और एक परमात्मा के बिना सज्जनों कोई अपनी चीज नहीं है। ये धोखा देने वाली चीज है। वो आप जिनको चीजों को अपनी कहते हो, कुटुंबियों को अपना कहते हो, वो आप अपना कहते हैं, दोनों धोखे में जाएगा। धोखे में संसार की सेवा कर दो, बस संसार की वस्तु और संसारी प्राणियों की सेवा कर दो, इधर का इधर लगा दो, बस अपने भगवान में लग जाओ। आपका भगवान का विभाग अलग है, संसार का शरीर का विभाग अलग है। संसारी चीज संसार कर्मयोग हो जाएगा, आप अलग हो जाओ, ज्ञान हो जाएगा, भगवान हो जाओ, भक्ति हो जाएगा, और तीनों नहीं हुए तो फिर जन्म मरण योग होगा। जन्म गए तो मरो, मरण गए तो जन्म, एक बाकी रहेगा। जन्म गए तो मरना बाकी, मर गए तो फिर जन्म ना बाकी, ये बाकी बाकी रहेगा। यार मिलेगा कुछ नहीं सिवाय दुख के। भगवान की तरफ से निहाल हो जाओ, भगवान के पद गाओ, भगवान के गुण गाओ, भगवान का चिंतन करो, भगवान की लीला का चिंतन करो, भगवान के धाम का चिंतन करो। भगवत संबंधी कोई बात होगी वो दिव्य हो जाएगी, विलक्षणता आ जाएगी, अलौकिकता आ जाएगी, विचित्रता आ जाएगी। इस वास्ते हमारा समय वो ही वास्तव में सार्थ है जो भगवान में लग जाए। साफ साफ साफ विद्या या विमुक्त है, वो विद्या विद्या है जो मुक्ति कर दे आप, नहीं तो अपनी चीज नहीं है भाई, कोई अपनी नहीं। तो बात विशेषता से यही कही कि भगवान को अपना कह सकते हो, इसमें एक ही बात है, दूसरा न कोई। भगवान को अपना कहते हैं, दुनिया को अपना कहते हैं, तो जब तक दूसरा सहारा रखे तब भगवान कहते हैं, इनसे काम चला ले, जब अटक जा तो मेरे को याद करना, मेरे को दरी जल्दी नहीं है, जब तुम याद करो तो चारों में तो तेरे किसी भरोसा है कि ये हो जाएगा, कुछ धन हो जाएगा, तन हो जाएगा, कोई मान हो जाएगा, बड़ाई हो जाएगी, कोई पद मिल जाएगा, कोई आराम मिल जाएगा, भोग मिल जाएगा, संग्रह हो जाएगा, काट दे मन ही मन, मतलब बैम रह जाएगा, बैम हो जाएगा तो धन हो जाता, ऐसा पद मिल जाता, मिनिस्टर हो जाते, राजा जी हो जाते, त्रिलोकाधिपति हो जाते, बैम मत है। सन्मुख हो जीव मोई जब ही के जन्म कोटि अग्नाशे तब ही, कौन जन्म के पाप सब नष्ट हो जाते, भगवान सन्मुख हो जाए, एक भगवान मेरे बस। भगवान के तो तू मेरे को याद कर, लेकिन मैं सब कर दूंगा, सब उसको अच्छी तरह स्मृति मात्र है ना, केवल याद मात्र से ऐसा सस्ता सौदा मिलेगा नहीं भाई। ये बात है, आपकी जितनी योग्यता है, आपका जितना बल है, जितनी योग्यता है, वस्तु है, जो कुछ है तो वो भगवान को दे दो। दे दो क्या, अपनी मत मानो, भगवान की तो है ही, अपनी मानने से अशुद्ध होता है, वस्तु अशुद्ध हो जाती, जितनी चीज अपनी मान ली उस चीज अशुद्ध हो गई, आपका पतन हो गया, चीज कोई खराब की आप भी खराब हो गए, अपना मन छोड़ दिया महान पवित्र हो जाएगी चीज, जिन चीजों में ममता कर ली वो चीज अशुद्ध हो जाएगी, मान अपवित्र हो जाएगी, कोई काम की नहीं रहेगी, ऐसा अपना बस छोटा तो महान पवित्र है। भगवान की होती हुई भी अपनी ममता मल है, ममता मल जल जाए, ये ममता भी मल है, ये ममता लगा दिया, अब ममता लगा करके पचे मन को भी शुद्ध करना चाहे, मेरा मन शुद्ध, मेरा मन शुद्ध है नहीं कभी, मन है मन भगवान में लगा दो, भगवान में लगेगा नहीं, संसार से हटा लो, भगवान है मेरे, आप खुद भगवान में लग जाओ। मन की और संसार की एक जात है। आपका स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर इंद्रियां मन बुद्धि ये सब की सब प्रकृति की चीज है, ये जड़ वर्ग है। आप स्वयं परमात्मा के साक्षात अंश हैं, तो आपके साथ ये चीजें रहने वाली है नहीं। सचरूप विलक्षण बात है, इन चीजों को सेवा में लगाओ, संसार की सेवा है, संसार की सेवा में लगा दो। मानो अपनी नहीं है, इनसे मेरा अपना हटा लो, चीजें शुद्ध हो जाएगी, निर्मल हो जाएगी, पवित्र हो जाएगी और अपना माना और मैली होगी, मैली जाएगी। चीज को दो मैली आपका हो जाएगा पतंग, आप छोड़ दो चीजें तो हो जाएगी शुद्ध, आपका हो जाएगा कल्याण। सीधी बात प्रत्यक्ष बातें देखी है, शरीर शांत होने पर उनको कपड़ा कोई चीज है आदमी लेना नहीं चाहता, मुर्दा का हम नहीं लेंगे। और भगवान के भक्त है, प्यारे भगवान में लगे हुए, उनका कपड़ा इतना मिल जाए, इतनी चीज मिल जाए, पूजा में रखेंगे तो भगवान के संबंध होने से मालिक चीज सब पवित्र हो जाती है। श्मशान में जाकर बैठो तो आपका चित्त ठीक नहीं लगेगा, पर संग महात्मा हुए वहां जहाँ तपना दी है वैसे बैठो भजन मन लग जाएगा। शरीर जाने पर भी वहां दाह क्रिया करी तो वहां भी शुद्धि आगी, निर्मल होगी, पर पवित्र होगी। भगवान का संबंध जोड़ा पवित्र हुई और संसार का संबंध जोड़ा अपवित्र हुई। जितने दुर्गुण दुराचार है उसमें केवल जड़ के संबंध से, और सदगुण सदाचार है वो केवल भगवान के संबंध से। जितने अवगुण है ये जड़ के संबंध से, जड़ के से विमुख होते ही कोई अवगुण नहीं रहेगा, सब सब उठेगा। जैसे न अहंकृतो भाव और बुद्धि, जैसे न लिप्तति, जड़ता में अभिमान नहीं है, बुद्धि लिप्त नहीं होती। हत्या भी से मान लो का न हंती न निभेती, सबको मार दे तो मारता है, पाप लगता है। भगवान मेरे हैं, भगवान मेरे हैं, भगवान को जा मेरा क्या काम बड़ा, मेरा हो एक बाण करुणा दान करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति नान की, और सारा न हो। एक आस रो एक बदल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम सात तुलसीदास, जय तो गिर गोपाल दूसरा न कोई। केवल अपना भगवान को अपना धरे, दोनों में अपनाने में भगवान की तरफ से तो अपनापन छूटा है ही नहीं, जो मुख्य है। केवल आप भगवान के हाँ में हाँ मिला दो, भगवान कहते हैं मम ही वांश हो जीव लोग, ईश्वर अंश जीव विनाशी, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, भगवान कहते हैं मेरे हैं। आप हाँ हाँ हाँ हाँ मरा हाँ, इतनी भगवान कहते हैं सब जीव मेरे उपजाए मेरे हाँ मर। अब क्या जोर आया, भगवान की हाँ हाँ मिला दो, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मेरे को प्यारे है, दूसरा भी कोई मना केवल भगवान ही करे। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, हो राम को नाम जप तुलसी तजी को समाज, भगवान का होकर भगवान का नाम लो। जब लग गज अपनो बल भरते हो नेक सजोरे काम, निर्बल वैर बल राम आयो आधे नाम, दूसरे की आशा छूटी भगवान पधारी। द्रौपदी का भी चीर खर्चा गया, महाराज घसीटी गई सभा के बीच में, केश पकड़ के मरे हुए कुत्ते को घसीटे जैसे, कब जब तक भगवान को याद नहीं किया, तो भगवान को याद करते ही महाराज विलक्षण दुशासन की भुजा थकित भई, बसंत रूप भई श्याम, 10,000 गज बल घटोर घटोर 10 गज शीर, जहां भगवान याद किया वहां सब। अरे स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, भगवान की याद की संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली। यश स्मरण मात्र सर्व संसार बंधनात् विमोच्यते, याद मात्र करने से संसार बंधन प्रतापर छूट जाता है। भगवान से विमुख होने से तो उपाय जीव, सीधी सादी बात है। हे नाथ मैं तो आपका हूँ, भगवान ठीक है, कैसे ये अवगुण किए हो, कितने गलतियां करी हो, सब कुछ हे नाथ मैं आपका हूँ। भगवान कहते तुम तो मेरा है ही, तुम स्वीकार नहीं कर सो तो उपाय रहे, मैं तुम है ही। स्वीकार न करने में भगवान प्रबंध सब करते हैं, भगवान की वस्तु में सब काम आती है, भगवान के रहते हुए जल से सब प्यास बढ़ती है, भगवान के अन्न से सभी भूख बढ़ती है, भगवान की पृथ्वी से सब आधार मिलता है, भगवान के वायु से सबको श्वास मिलता है, भगवान के आकाश से सबको अवकाश मिलता है, सबके खुली चीजें भगवान की दी हुई है। ये थोड़ा सन्मुख हो जाए संसार, ये भी अकर्ण होना क्यों पड़ता है कि आप विमुख हुए हैं, सो माया बस भय गुसाई संसार के हो गए, इस वास्ते भगवान का बोना है, नहीं तो होने की जरूरत नहीं है। सबके मम प्रिय मम गुसाई सब मेरे हैं, सीधी सादी बात है। हे नाथ मैं तो आपका हूं, कहते सर्व पापे भी मोक्ष ऐसा भी मां सोचा, सब पापों से मुक्त हो तो तू चिंता क्यों करता है। मोर दास का है नर आशा, कही तो कहो का विश्वास, दूसरी तरफ तू ताकता है, दूसरी तरफ तू देखता है तेरी मेरी दोनों की फजीती होती है, तो तू दूसरी तरफ देखता है तो मेरे को कमजोर समझा, उन चीजों को भगवान नहीं दे सकते, सब दूसरे गलत करता है तो मेरी फजीती करी, अरे मेरे स्वर समर्थ हुए थे दूसरे दृष्टि से तेरी फजीती हुई, फायदे क्या होगा, नुकसान नुकसान है। नाथ मैं तो आपका हूं, बस ठीक है, होए नाम को नाम जब तू उसी तज कुसुमार, होए राम को नाम जब भगवान के हो गए, मौज से संसार में घूमते रहो, विहाय कामान य सर्वान भगवान सर्व निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार से शांति मत के सती कामना वासना सार अहंकार ममता, ये संसार है मैं और मोर तोड़ते ही माया, देव की है जीव ने काया, निर्ममो निरहंकार से शांति मत के सती निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख। मेरा भाई की बात बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, मेरे तो गुरु फल उपाय दूसरा न कोई, सबके लिए भगवान तैयार है। अपनी चेत सुदुराचारो भजते मावन भाग, सांगोपांग दुराचारी भगवान से विमुख रहता, भगवान जो निषेध कर वो बात करने वाला वेद काम नहीं करे, ऐसा दुराचारी से दुराचारी भगवान से मानन भाग, भगवान से हो जाए बस, सर्व पापे भी मोक्ष, सब पापों से मुक्त मैं करूंगा, तू पापों की चिंता क्यों करे, वो काम सब मैं करूंगा, योग क्षेमम पहाम्यहम, भगवान को आनंद आता है। जैसे माता अपने बालक का पालन करती है तो एक आफत ही है, परंतु बालक के पालन करने में आनंद आता है, ऐसे ठाकुर जी को भी भक्तों का पालन करने में आनंद आता है, भक्तों की सेवा करने में आनंद आता है, भगवान भी अहो भाग्य समझते खुश होते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। एक नाथ जी मारे के वहां श्रीखंडिया बन कर गए, नौकरी कहते सेवा करते, भगवान कहते आनंद बहुत आता है। एक नाथ जी महाराज भगवान का पूजन करे, संध्या बगाती करे, उसे पात्र लगा दिया, फूल पर लगा दिए, फूलों की माला गूंथ दी, चंदन घर से तैयार कर दिया, सब सामग्री तैयार कर दी, और एक नाथ जी महाराज पूजन करते भगवान का, वो सामग्री तैयार करते ठाकुर जी, ठाकुर जी की पूजा, पर ठाकुर जी को आनंद होता था, एक नाथ जी की पूजा देख खुश होते प्रसन्न हो जाते, पूजा की सामग्री भगवान लावे, सभी फूल पे लावा, माला भी गूंथे, चंदन बेच दे, आश्रम बिछा दे, पंच पात्र बेच दे, संध्या के सब काम कर दे, ऐसा कोई है नहीं। उमा राम सम हेतु जग माही, गुरु पितु मातु बंधु को नहीं, ऐसा को उदार जग माही, बिंदु सेवा जो द्रवे दीन पर राम सरेश को नहीं, ऐसा को उदार निर्माण भगवान के समान कोई नहीं है। उनके रहते हुए दुख पावे मुफ्त में है, मुफ्त में दुख पावे, मुफ्त में कुछ ले रहे देना, कोई चीज मिले नहीं, कोई बात नहीं, दुख पावे मुफ्त दुख पावे को दुख पावे। शर्म को जीव मोई जब की शर्म को ना सही तब भगवान की बड़ी भाई दया मात्र जीवों पर भगवान अपनी तरफ खींच रहे हैं। इस वास्ते ये कभी टिक नहीं सकता, आप ब्रह्म भगवान लान लो का पुनरावर्ती योजना कहीं टिक सकोगे नहीं महाराज, भगवान टिकने देंगे नहीं। जीव के विवाद हो गया ये कि तो मैं तो पकड़ूंगा कि बच्चू मैं छुड़ा दूंगा, कहा पकड़ देख कौन हारता है, ये नहीं नहीं पकड़ता है, भगवान टिकने देंगे नहीं। जब तक अपनी प्राप्ति न हो जाए तब उसको टिकने नहीं देंगे। अर्जुन रक्षादि मानता हूँ प्रपन्नम कह दिया, जब तक हरि सेवन तब नहीं कहा तो पिंड नहीं छोड़ा, पीछे पड़ गए। भगवान का स्वभाव है सबको अपने में खेलते हैं। ये जो कहीं भी आपको सुख नहीं मिलता, आराम नहीं मिलता, क्यों नहीं मिलता, वो आराम आपका है नहीं, वो सुख आपका नहीं है, वो संसार का आपका ही नहीं। ये माताएं गरीब उधर है बेटा कहां तो उधर है बेटा है उधर सुख कहां से तेरा है नहीं। निजानंद में आज मस्त हो जाओ नहीं, परमानंद में निजानंद अथवा परमानंद ये आपका है। निजानंद निजानंद से परमानंद लक्षण है। भगवान की खुशी बहुत होती है, भगवान की तरफ हो जाता है ना भगवान। जैसे बछड़े को रिश्वत देकर के गाय प्रस्तुत हो जाती है, ऐसे माताएं अपने बच्चों को अच्छा देकर खुश हो जाती है। ऐसे ही भगवान अपने भक्ति में लगे हुए देख तो भगवान खुश हो जाते हैं। भगवान को निहाल करो आप, भगवान को समझे, भगवान को निहाल कर सकता है मनुष्य, भगवान को सुखी बना सकता है भगवान को। आनंद आनंद आनंद परमात्मा है, उसको प्रसन्न कर सकता है मनुष्य। केवल इसमें नाथ में आप तुम मेरे हो, के कई माँ प्रतीक्षा ही करती रहे कि भरतलाल मेरे को माँ कह दे माँ, ऐसे भगवान प्रतीक्षा करते कि तुम्हें तो मेरा कोई कह दे, भगवान मेरा है। भगवान की बड़ी भूख है, बात निहाल करो भगवान, भगवान की मदद करो भगवान को, भगवान का दुख मिटाओ, भगवान खुश हो जाएगी, खुश हो जाएगी। होए राम को नाम जब भगवान के हो जाने के बाद में सब आपका भजन हो जाएगा, सबका सब। काऊ के बल भजन को और काऊ के आचार के व्यास भरोसे कुमर के सोवत पाओ पसार, भगवान के भरोसे। इतनी सी बात है, चलो लंबी सी बात नहीं, जितना यह संबंध है एक भी टिकेगा नहीं, सब छूट जाएगा, छूट जाएगा मौत होगी, छोड़ दोगे मौज हो जाएगी। तो छूटने वाला छोड़ने में क्या छू रहा है, क्यों फजीती करो अपनी, तो पहले से भगवान छोड़ दे, भगवान पर अपना कोई नहीं है। चीजें शुद्ध हो जाए, दुनिया राजी हो जाए, भगवान राजी हो जाए, आप ध्यान हो जाओ केवल भगवान मेरे, मैं भगवान का हूं। इतनी बात है, कितनी बढ़िया बात, बिगड़ी जन्म अनेक की सुतरे अब ही आज, हो राम को नाम। सर्व गुहतम का भगवान, सर्व गुहतम हम भूय शुरू में परम बचा, सर्व गुहतम ऐसा पद एक बार आया है, सर्व गुहतम माम एकम शरण तो मेरी शरण आ जाए। ये गुप्त है, रहस्य की बात है, तो दुख क्यों पाता है, माम एकम शरण सर्व पापे में मोक्ष ईशा, तू चिंता मत, तुम मेरे भैया मेरा, भगवान की तरफ से तो मेरा है ही, अब आप थोड़ा सा भगवान की तरफ हो जाओ, इतनी बात है। मैं तो राजा आपका हूं, मौज हो जाए। इस बार हमारा समय साथ होगा, हमारा उद्योग पुरुषार्थ साथ होगा, बल विद्या बुद्धि योग्यता सब सार्थक हो जाएगी भगवान की तरफ लगने से, नहीं तो गई रही पाई गिर पाई सब गई खत्म, कोई काम नहीं आएगा। कितना ही बाल बुद्धि योग्यता हो भगवान से विमुख हुआ तो कुछ नहीं है। और माओ यो माँ में मूल जाना थी पुरुषोत्तम सर्वित, भगवान को अपना मान ले सर्वित सर्व के हो सर्व ये सर्व में भगवान ही भगवान की बात सर्व ही नहीं, माम सर्व भाव माम भजती उसकी पहचान भगवान के वजह सब भाव से सौ भाज भजी कपट तजी मोह परम प्रिय सो सीधे सर्व आप हो जाते सही भगवान के शरण होने के लिए आपको शुद्ध नहीं होना पड़ेगा पवित्र नहीं होना पड़ेगा, ज्ञान आदि की प्राप्ति करो तो आपको पात्र बनना पड़ेगा, या तो भगवान के ऊपर इतने छोड़ दो वही पात्र बनाएंगे वही सब करेंगे वही शुद्ध करेंगे सभी। इस बात मैंने पुस्तक पढ़ा है संत कहते हैं काम तो सब करते हैं भगवान हम तो करते हैं मौज, हमारे कुछ करना ही पड़ता है भगवान करते हैं हम करते हैं मौज, बालक तो मौज करता है माँ करे काम करे जो बालक की क्या चिंता है, ऐसे भगवान के भक्त होते हैं मौज में रहते चिंता दीन दयाल गुर मोहन सदा आनंद जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद चिंता दीन दयाल को मोहन सदा आनंद। कितनी बढ़िया बात है ये बढ़िया आफत होती है अशांति है दुख है संताप है धन है एक परमात्मा शर्म हो जाओ सब काम हो जाए सब ये सब शुद्ध हो जाए निर्मल हो जाए ऊंची से ऊंची अवस्था मुक्ति और भक्ति योग और सब मिल जाएगा, अब कुछ जोर ही नहीं पड़ना पड़ेगा। योग क्षेमम वहाम्यहम अनन्यास चिंतयन्तु माम ये जना परिपास तेषाम नित्यावियुक्ता नाम योग क्षेमम वहाम्यहम पढ़ेगा क्या लेकर क्या है बता दो। मैं लिखियो आया कि ज्ञान योगी ने गुरु बनाना सही जग तो गुरु बिना मुक्ति को नहीं बैठे, गुरु बिना मुक्ति नहीं हुए तो गुरु बिना कोई आदमी नहीं है, गुरु बिना कोई मनुष्य है ही नहीं। ज्ञान मार्ग में गुरु की आवश्यकता होती है ऐसा गुरु ज्ञान मार्ग में आवश्यकता होती है। मैं कहा था ना आप शासक बनो तो भगवान का बनो बनो आपके बनो गुरु हो तो आपके बनो शासन करने वाले आपके बनो नेता बनो तो आपके बनो शिक्षक हो तो आपने बनो आप बनोगे तभी होगे उद्धरे तो आत्मा आत्मा नाम गुरु बिना कोई है ही नहीं, सबका माँ गुरु है। अब कौन है भाई बहन कोई है माँ बिना, कुछ भी आप जानते हो कुछ भी सीखा तो किसी किसी से सीखा है, गुरु बिना है कौन, गुरु बिना कोई नहीं है। कुछ भी आपने बात सीखी है बोलना चलना बैठना उठना खाना पीना भी माँ ने सिखाया है, और वास्तव में गुरु बनाना है नहीं बनावटी गुरु कोई काम का नहीं होता। मैं तो एक बात क्या करूं विनोद में कि पहला बेटा होता है बाप होता है पहले बताओ, पहले बेटा होता है पीछे बाप होता है, बेटा बिना बाप हो ही नहीं सकता कोई हो सकता है, तो बेटा पहले होता है पीछे बाप होता है, तो चेला पहले बनता पीछे गुरु होता है। जब तक गुरु गुरु नहीं बने तो गुरु चेले को नहीं बनते गए। देखो एक बात बताओ बढ़िया बात मैंने पूछते हुए पढ़ी है, भगवान किसी को चेला नहीं बनाते, मातेत नहीं बनाते, मित्र बनाते हैं। उपनिषद में शहीदो सखा सखा बनाया सखा, शिव को सखा कहते हैं चेला नहीं कहते। राम जी ने गुआ निषाद को मित्र बनाया, निषाद राज को भी सुग्रीव को भी विभीषण को भी सखा बताया सखा मित्र बनाते हैं। छोटा वही बनाता है जो छोटा होता है, बड़ा होता है छोटा नहीं बनाता वो बड़ा बनाता है। संत महात्मा ही गुरु बनाते चेला नहीं बनाते, चेला नहीं बनाते, गुरु बनाते हैं। दुनिया का गुरु हो जाता है वो। ऐसे भगवान चेला नहीं बनाते, चेला तो बनाता है वो जो छोटा होता है, चेला बनाता है चेला दास। ये बात है महाराज, तो भगवान में लग जाओ आप, गुरु भी भगवान बन जाएंगे, महात्मा भी भेज देंगे आपके, जरूर तो सब लोग भगवान कर देंगे। आप क्यों चिंता करो, आप गुरु की परीक्षा कर नहीं सकते, अगर परीक्षा कर सकते हो तो आप चेला कैसे हुए, आप गुरु हुए। कोई आदमी गुरु की परीक्षा करेगा, परीक्षा कर सकेगा? परीक्षा करे किसी की ताकत नहीं है, गुरु क्या परीक्षा करेगा? हम पढ़ाई करें तो हम इतना ही समझ सकते हैं कि मेरे को ये पढ़ा सकते हैं, इतना ही। कहाँ तक पढ़ा हुआ तो कर लेगा परीक्षा, कहाँ तक पढ़ा हुआ हमारे को पढ़ा सकते हैं। तो हमारे को पढ़ाने वाले बहुत है, हमारी जिज्ञासा पूरी वाले बहुत है। संसार में चेला चेले की कमी है, गुरुओं की कोई कमी नहीं है। दत्तात्रेय महाराज ने 24 गुरु बनाए, गुरु जी मौजूद रहते हैं सभी। गोविंद गोपाल की जय हो भाई, बनावटी काम का नहीं है। गुरु गोविंद दोनों खड़ा किसी अलग उपाय, दोनों खड़ा हुए तब है बलिहारी गुरुदेव की गोविंद यह बताए। अरे जब गोविंद ने बताया तो गुरु कैसे हुआ? तो पहला पहला चेला होता है, पीछे गुरु होता है। मन परमात्मा की प्राप्ति हो जाए तब गुरु होता है, जब तो परमात्मा की प्राप्ति न करा तब गुरु कैसा भाई? ठगाई होती, ठगाई धोखा मर जाओ। कृष्ण बने जगत गुरु, भगवान को जगत गुरु को बता रहे हो, जगत में आप हो ही जगत गुरु भगवान है। भगवान को मानकर गीता का मंत्र मान लो, गीता जी को देख, भगवान की शरण हो जाओ सज्जनों, क्यों इधर उधर करो भटको। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2054 9 मार्च 1998 को सायं लगभग 4 बजे से मुरली मनोहर धोरा फीना सर बीकानेर में हुआ। राम।